پیام نهضت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید جاوید و زندہ تاریخ اسلام در همه دوران است. او فریاد عزت، عدالت خواهی، برابری و آزادگی را سر داد و آموخت که در مقابل ظلم و استبداد و خودکامگی مستکبران باید قیام کرد و ندا برآورد: هیهات من الذله، ذلت و خاری از ساحت ما بدور است. انقلاب حضرت حسین رضی الله تعالی عنه نهضت انسانی و مردمی بود که اساس فکری آن را آزادی و رهایی مردم از قید حکومت خودکامه و استقرار عدالت، برابری و صلح در جامعه اسلامی شکل می‌دارد. انقلاب اسلامی که زیر بنای آن پیکار با شرک و ستم مبارزه با انحراف و مادیگرایی حکومت منحرف یزید بود، حضرت حسین رضی الله تعالی عنه در راستای تحقق این هدف والا و بزرگ، همه آنچه را که در توان خود و یاران و خاندانش بود نثار کرد تا امت اسلامی به خود آید و رهبر را از رهبر و دوست را از دشمن و فضیلت را از رذیلت و تقوا را از پلیدی و حق را از باطل باز شناسد. به همین خاطر است که پیام مهم و نهضت بزرگ حضرت حسین رضی الله تعالی عنه در طول تاریخ همواره مورد توجه انقلابیون و رهبران سیاسی و ملی مذهبی جهان بوده است. در این قسمت از برنامه سرودی داریم توسط برادر بزرگوار حافظ ایوب بازیار که از این برادر عزیز تقاضا می شود جهت اجرای سرود به جایگاه تشریف بیاورند.